الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وزهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم سورة توبة لسم سيبارة آية نمبر 47, 48, 49, 50 سورة توبة لسم سيبارة آيات نمبر 49, 49, 55, 55 دي سبقونو كي لدينا مخي سبق كي غزوة تبوك ذكر الله كي دا مسلمانانو د ایماندارو خلکو اخلاص الله بیانای چې باوجود د ګرمینه د فصل د پخیدونه د ډیر لوی سفر سره مخ کیدونه هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حکم باندې لبیک وی او جهاد ته تیار شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره روان شو د هغه په مقابله کې منافقان یو براتو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته به خپل عذر پیش کو چې زما دا عذر دی او ځان به پاتې کو د جهاد الله پاک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ډاډګیرنه ورکوي چې ای پیغمبره دا خلک چې تا سره لاړ نه شي نو بهتر به ځکه دوی چې تا سره لاړ شي نو هلته به نقصان کوي تا ته فایده نه رسوي دوی بزدله خلک دي بیمان خلق دی چی دی تا سرائی نو مسلمانانو که چه کم جذبه دا اغا جذبه با دوی ختمه دوی با داس خبری کئی چه آغی سر دا مسلمانانو حوصله کمزوریش وی کافر خو دیر دی او من کم یو او گور تا سوائی منگا مسلمانان یو دا اللہ امداد را سره دی کم دی دا خو مونږ را گیر یو سونه تکلیف ته سونه پریشانی دا روټه نشته او به نشته پنا رخیته دا دومره لوی سفر دا دومره لوی مشقت دی خبرو سره د مسلمانانو حوصله کمزوري کوي تاسو ته به فتنه او فساد زیاتی کوشش د دوی دای چیر د مسلمانانو حوصله خراب شي نو چې تاسو سره دوی لاړ نشي نو ډیره ښه ده الله ویزه دوی د حالاتو نه واقف یم ته په دې خبره باندې مه خفه کیږه چې دوی ولې نه ځي دوی ولې بانې جوړی ای پیغمبره د دوی نه تلل هغه ډېر ښه دی ستا دپاره دغه خالص مسلمانان مخلص مسلمانان هغه که په تعداد کې کم دي کمزوري دي اسلحه ورسره نشته دقه مخلص مسلمانان ډیر ښه دي په نسبت د دوی باندې الله وایي زه به تاسو له کامیابي درکوم د دوی باندې تاسو د کامیابی انحصار مکوی. الله پاک فرمای لو خرجو فیکم، که چرته دوی اوتی وی په تاسو کې تاسو سره تلی وی، ما زادوکم، نو دوی به نو زیات کړی تاسو لره الا خبالا، مگر فساد، فتنه و فساد بخورو. ولا اوزعو خلالکم، ایزاع سرعت تویل کی، دا اوخ چه منده وی سرعت و سیر البعیر منده وال، دوی به منده والی وی خلالکم پمینس تاسو کی، ستاسو پمینس که به اسون از غلوله وی. دا استعارات تی مطلب تی داده اسرعو بینکم بالمشی بین نمیما، منده به والی وی یو بلتا به چغلی کول، ستاسو خبری دا غوی خبری به غوی ترسول، ستاسو به بل ترسول، دا غوی خبری به تاسو ترا رسول، تاسو که به فتنه و فساد، یعنی داسه منده وی دا فساد و دا فتنه دا پارا پمینس مینس کی، د دوی کار د غدی. ولا اوزعو خلالکم، او دوی با تلوار کړی و په تاسو کې ستاسو په مینس کې، منډې به والې وې ستاسو په مینس کې په فتنې او په فساد سره. یبغونکم الفتنه، تا طلبوله به فتنه، تاسو ته فایده نه درکوله، تاسو ته به نقصان رسو، ځکه الله پاک فرمایي ځکه به فتنه و فساد خوراو. وفیکم سماعون لهم، په تاسو کې بعضې داسې ساده مسلمانان دي چې هغه د عبدالله ابن ابی منافق، د جد ابن قیس او دغسې منافقان چې دي، نو د هغوی د خبرو نه ډېر متاثره کیږي. خو ساده خلک دي، هغوی وایي چې دا مشران دي چې دوی څه وایي دا خو کلکه خبره کوي، او حالان که دوی خو به د هغوی حوصلې خراب بولی. نو تاسو که بعضی مسلمانان داسی دی چې د هغوی خبرو اوریدونکی دی او منونکی دی، نو خامخا به هغه د هغوی په خبرو کې راتلل، نو حوصلې به دی سره خرابې دی. وفیکم، او په تاسو که سماعون لهم، اوریدون کی دی دا غوی دا پار، منون کی دی دا غوی دا پار. والله الله پاک علیمون بظالمین، عالم دی پا ظالمانو باندی. الله وی ما تا خو معلوم دی کنه که تاسو تا معلوم ندی. الله وی زی پی جنم چه دا فتنگر خلق تی، دا فسادیان دی، دا دا مسلمانان و دشمنان دی، دا مسلمانان و تا خیر نرسی، دا بشر رسی، زکا ما دی پا درک واچول چه پاتیشی نو ریر بخی چه تاو سر جهاد تلار نشی. دا کله چې خلکو سره سفر کی، څوک تبلیغ لاړ شي، حج لاړ شي، عمره لاړ شي، یا بل یو سفر کې تجارتی سفرونه وي، یا بل څه لاړ شي، او هغې کې یو قسم داسې وي چې هغه بې زړه وي، نو بس هر وخت خلک ټول هغه ته پریشان وي، هغه خپل عبادت ته خیال نه وي، هغه خپل مقصد ته خیال نه وي، هغه په مصیبت اخته کړي، یا خدای اوس ده سره څوک، هر وخت په پنګه پنګه کوي، نو هغه د خلکو حوصلې خرابوي. او دا خو منافقانو، دوی خو به د یو مقصد دپاره تلل چې مسلمانانو کې فتنه پیدا کړو، مسلمانانو کې اختلاف پیدا کړو، د مسلمانانو حوصلې کمزوري کړو، د دوی خو مقصد همدغه. الله پاک رستو فرمایي لقد ابتغوا الفتنة من قبل، الله فرمایي دا تا معلوم ندی ای پیغمبر، لقد ابتغوا الفتنة، دوی طلب کړی د فتنه من قبل مخکی، په هر جنگ کې هر جهاد کې دا منافقان تاسو سره تلی، نو دوی نه چې ته سم کار شوی دی. په جنگ احد کې د مسلمانانو تعداد 1000 چې د مدینې منورې نه لاړل، عبدالله ابن ابی منافق 300 مرګري داغه منافقان چې یو ځای ته ورسېدل، نو د هغه ځای نه راواپس شو. وایي د کافرو تعداد ډېر زیات دی، مونږ تاسو ته وایو چې نوزو جنگله او تاسو زمون خبره نه مانې، زمون په مشورو باندې عمل نه کوي، د دې وجې نه مونږ خو بس دغه ځان هلاکت ته نه غورځو. نو درې سوه کسان را واپس شو، څه منافقانو او څه ساده مسلمانانو چې د عبدالله ابن ابی منافق په چال کې راغلل. نو مسلمانانو تعداد کم شو، اووه سوه کسان شو. او بیا چې د لارې نه دنه کسان را واپس شي، نو څونه حوصلې ورسره خرابې شي، د مجاهدینو حوصلې دې سره خرابېږي. الله فرمایي دا خو تجربې نه ثابته خبره ده. په جنګ احد کې شوي دي، په جنګ بدر کې شوي دي، غزوه خندق کې د دغې منافقانو کم کردار و، دغه یهودو منافقانو کافرو سره سمجوتې په غزوې خندق کې وکړې، ستاسو ملګرتیا پرېښوده، هغوی سره یې پټه پټه ملګرتیا کوله، تاسو ته نقصان در رسولی، تاسو ته فایده نه در رسوي. لقد ابتغوا الفتنه من قبل، په دې سره طلب کړی د دوی فتنه من قبل، مخکې دوی دغه فتنه فساد کړي. وقلبوا لك الامور، اړی راړی تاسو دپاره کارونه، ستاسو کارونو کې خلل پیدا کیږي، خلل پیدا کوي، نو خپل کارونه مه خرابوئ، پرېږدئ دوی دلته پاتې ښه دي. حتا تر دې حده پورې جاء الحق، چې راشي حق، وظهر امر الله، او غالب شي هغه حکم د خدای پاک، اسلام به الله غالب کی که دوی درسره نه وي ام بچې دی، نو تاسو له الله فتح او کامیابي درکوي. وهم کارهون، او دوی بیې بد ګڼي. د اسلام غلبه، د دین غلبه، د مسلمانانو غلبه، هغه به دا کافر بده ګڼي. الله وایي زه به تاسو له کامیابي درکوم، دوی به ناکام وي، دوی به شرمنده وي، دوی به ذلیل وي ټولو. نیرستو آیات کې عبدالله ابن ابی منافق او یو بل منافق و جد ابن قیس، دا بنو سلمه یو قبیله و د هغې سردار و مشر و جد ابن قیس، پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته راغی، بانه کته چې زه بانه وګورم چې یاره پیغمبر علیه السلام نه پاتې شم، جهاد نه پاتې شم. نو دا خو سردار و د قوم، او داسې مشران چې وي د هغوی خو ناشنا خوله وي، ناشنا ژبې وي. دې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ډېر فصاحت او بلاغت سره، ډېر صفایې سره خپل عذر پیش کوي. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، مونږ خو ستا ملګري یو، په تا باندې او په دین اسلام باندې خپل سرونه قربانو، همیشه ستا ملګرتیا کړې ده، خو مهرباني به وي اوس خو مونږ ځو د عیسایانو وطن ته، او زما مزاج زما قبیلې ته معلوم دی، زما قوم ته معلوم دی، کیدی شي تاسو تم پته ای، زه لږ حسن پرس شانتی، او هغه خو خشته خشته خلک دي، زه به هلته په فتنه کې وغورځېږم، نو مهرباني وکې چې ما ته حکم د جهاد مه کوې. اوس که تاسو ما ته حکم د جهاد وکې او زه حکم ونه منم، نو حکم عدولیه کې به راشمه، ستاسو حکم به ونه منم، نو ګناهګار به شمه. د دې وجې نه د سره ما ته د جهاد حکم مه کوې چې یاره ته جهاد له لاړ شه، اوس زه هلته په فتنه او فساد کې غورځېږم، د هغې علاقې خلک خو ډېر خشته دي، نو د خیر نه به راته شر جوړ شي، نو که ما له حکم ونه کې د جهاد نو دا بخي، نو زه به ګناهګار هم نه شم. ګورې خبره څنګه کوي، زه به ګناهګار هم نه شم. الله پاک فرمایي پیغمبره ده ته ووایه چې تم را سره مزه، ډېره ښه خبره ده چې په فتنه کې ونه غورځېږي. دا د الله حکم نه منل، د پیغمبر حکم نه منل، منافقت کول، د خلکو حوصلې خرابول، دا غټې غټې فتنې دي. ته مخکې نه په هغې فتنو کې ورغورځېدلې، اوس یو نوې فتنه کې به ورغورځېږي؟ دغه خو دومره غټه فتنه نه ده، دا ته چې مخکې پکې ورپرېوتې کومه کنده کې، دغه کنده ډېره ده ستا دپاره، دا تا بس جهنم ته رسوي، دغه ډېره ده. دا بعضې خلک ډیر تقوادار او پرهیزګار د دین او د مذهب آړ اخلي، د خپل ځان بچاو او حفاظت په مختلفو طریقو باندې کوي، مختلف حربي استعمالی د خپل ځان د بچاو دپاره چې زه په امن پاتې شم. دا بعضې خلکی ملنګانی ملنګان خواهشات دي، وایي چې دینداری مکمه او خپل خواهشات نیم خراب نشي. داسې پیران یې ځان له نیولي چې هغه د شریعت خلاف وي. نو چې ته ورته وایي لکه ستاسو هغه پیر صاحب څوک دی هغه فلان کې، هلکه د هغه خو ږیره نشته، خو د شریعت خلاف د سنتو خلاف دی. نو بیا ډېر صفایه سره نا جی نا نا نا دلیل به درته وایي، د هغه خو ظاهري ږیره نشته خو د هغه باطني ږیره ده. نو چې ته ترې تپوس وکړې چې هلکه دا باطني ږیره کوم ځای کې وي، مونږ خو دا ظاهري ږیرې لیدي دي، باطني ږیرې خو مونږ نه دي لیدي. نو پیغمبر علیه السلام خو ظاهري ږیره وه، دا څومره پیغمبران یو لاک څلیری زره کم و بیش پیغمبران تیر شوي د ټولو ظاهري ږیرې وي، د صحابه کرامو ټولو ظاهري ږیرې وي، دا څومره اولیا او نیکان صالحان خلک تیر شوي د ټولو خو ظاهري ږیرې وي، دا یو هم پکې باطني ږیره نه وه. دا ستاسو څنګه پیر صاحب دی چې باطني ږیره ده؟ وی نه کنه نه، تاسو یې نه پیژنئ، دی به دا صفایه سره به خبرې کوي. زمونږ هغه یو پیر مشر چې وفات شوی دا هغه قبر وکنه استیف څه عذر د وجې نه، دا هغه هم ږیره نه وه خو قبر کې دومره دومره ږیره وه. دا دروغ، دا شیطان دوکه کړي وي او دا صفایه سره به دا خپل بیان کوي. ده ته شیطان دوکه کړي وي، باطني ږیره پکې لا چاره اوستې ده. چې ورته وایه لکه جمع وشو هغه پیر صاحب خو مانځه له رونه وته. اوه جي زمونږ پیر صاحب د هغه یو مونځ په حرم شریف کې بیت الله شریف کې، یو مونځ یې په مسجد نبوي کې وي او یو مونځ په بیت المقدس کې کوي. دا فلسفې باید ته بیانوي. هلکه کوم ځای زمونږ پیغمبر چې دی نو هغه داسې نه و کړی چې یو مونځ یې په مسجد حرام کې او بیت الله شریف کې او بل مدینه منوره کې او بل چې دی نو بیت المقدس کې، یو پیغمبر هم داسې نه دی کړی، یو صحابي هم داسې نه دی کړی. دا لوی لوی اولیا تیر شوي دي، هم په دغه جوماتونو کې مونځونه کول په خپلو کلو او په خپلو علاقو کې. دا څنګه پیر صاحب دی جمع نه کوي نو اوس ولا دا عذرونه ګوري؟ غیر شرعي پیران یې ځان له نیولي او بیا دا هیلې بانې ولا مونږ جوړې کړي چې دا دا چل دی او دا دا چل دی او دا ډېر لوی سړی. دا ټول د شیطانی وسوسې دي، مونږ ته اچولي دي. شریعت پابندي، هر هغه پیر چې هغه د شریعت پابند نه دی دا پیر نه دی، دا د خدای نیک بنده نشي جوړېدی چې د شریعت پابند نه دی. دا خبرې مونږ ته شیطان خشته کړي دي، دا مونږ ته د خپل نفس خشته کړي دي. نو جود ابن قیس هم دا خبره کوله چې زه حسن پرست یم، نو زه به هلته په فتنه کې مبتلا شم. یا رسول الله ما مه ګناهګاره وه، ما ته حکم مه کوه، د ګناه نه ډېر یارېږم. الله ورته وایي ته خو مخکې نه په ګناه کې پروت یې. و منهم، او بعضې د دوی نه من هغه څوک دي یقولو چې وایي ائذن لي، اجازه وکړه ماته د پاتې کېدو چې زه پاتې شم. ولا تفتنی، او ما په فتنه کې مه غورځوه، هلته که لاړم نو بس په فتنه کې غورځېږو. الله پاک ورته فرمایي الا خبردار فی الفتنه سقطو، په فتنه کې خو دوی ورپروتې دي. د الله حکم نه مني، د پیغمبر حکم نه مني، منافقت کې فتنه و فساد پیدا کې، دا خو مخکې ته غټو فتنو کې پروتې. و ان جهنم، او بشک جهنم لمحیطه بالکافرین، دا راګیرونکې دی په کافرانو باندې. الله به دې جهنم ته وغورځي. په دې وروستو آیات کې د منافقانو بل کردار الله بیانوي. کله چې مسلمانانو ته به فتح او کامیابي میلاو شو، نو بیا به دوی ډېر خپه شو چې اوفو بیا کامیاب شو. او چې کله به مسلمانانو ته سعارضي شکست میلاو شو، تکلیف به میلاو شو، مرګ جوبله به ورسېده، زخمونه به ورسېده، نو بیا به دوی ډېر خوشحاله. مونږ خو ورته ویلي وو چې مزه ځان هلاکت ته غورځوې، زمونږ یې نه منل. اوس څنګه ښه ده چې ورسره لانړو، شکر ده چې راګیر شو، بیا خوشحالېږي. د مسلمان په خوشحالۍ باندې خفه کېږي او د مسلمان په خفګان باندې بیا خوشحالېږي. الله فرمایي دا د دوی کردار دی. ای پیغمبره، دوی ته ووایا که مونږ ته خیر رارسي او که شر رارسي، د الله د طرف نه دی. مونږ له چې څه الله لیکلي دي، که کامیابي ده او که ناکامي ده، ناکامي د مسلمان نشته. که مونږه جنګ وګټه او که نه ګټه، مونږه کامیاب یو. زمونږ د الله په ذات باندې توکل دی. و ان تصبک حسنه، که ورسېږي تاسو ته خوشحالي، فتح او کامیابي، تاسو هم نو دوی ډېر خپه شي په هغې باندې. و ان تصبک مصیبه، او که چېرته ورسېږي تاسو ته څه مصیبت او تکلیف او شکست، یقولو، نو بیا دوی وایي قد اخذنا امرنا من قبلو، اغشتې دی مونږ هغه اختیار خپل، حکم خپل، من قبلو. ما شکر دی چې مونږ خپل اختیار په خپل لاس کې واغشت او دوی سره لا نه وو. اوس که مونږ هم ورسره تللي وی، نو مونږ ته به هم دا تکلیف او مصیبت رسېدلی. ویتولو، او دوی واپس شي، وهم فرحون، او ډېر خوشحاله، لاسونه پړکوي، یو بل سره خاندي، ښه ده چې ناکامه شو دا مسلمانان. ښه م ورته وته مونږ خو ورته ویلي وو چې مزه یې که نه، خو دا د چا مني نه. قلت ورته ووایه پیغمبره، لن یصیبنا، نه رسېږي مونږ ته الا ما کتب الله لنا، هغه چې الله مونږ دپاره کوم لیکلي دي. بس مونږ ته خو به هغه رسي چې څه مونږ دپاره الله لیکلي. هو مولانا، دا الله مولا زمونږ دی، کارساز زمونږ دی. وعلی الله، په خدای پاک باندې، فلیتوکل المؤمنون، توکل کوي مؤمنان. مؤمن هغه د الله په ذات باندې بروسه ساتي، هغه په دې عارضي شکستونو او فتو باندې هغه بروسه نه ساتي چې ما کامیابي حاصله کړې ده او ما ناکا. نه نه نه، څه چې دي هغه د الله د طرف نه دي. خیر او شر الله لاس کې دی، که ما ته خیر رسي او که شر. دوباره دا سبق واورئ عزت. لو خرجو فیکم، که چېرته دوی اوتی وی په تاسو کې، تاسو سره دوی تلی وی، ما زادوکم، نه وی زیات کړی ستاسو دپاره، الا خبالا، مگر نقصان، فساد. ولا اوزعو خلالکم، او دوی به تلوار کړی وا په منځ ستاسو کې د فتنې او د فساد. یبغونکم الفتنه، طلبول به تاسو کې فتنه. وفیکم، او په تاسو کې، سماعون لهم، منونکي دي د دوی دپاره، اوریدونکي د دوی دپاره، د دوی په خبره باندې عمل کوي. په تاسو کې بعضې داسې ساده مسلمانان دي، نو هغوی به خامخا د دوی خبره منله. والله، الله پاک علیم عالم دی بالظالمین، په ظالمانو باندې. الله وایي زه ښه پوهیم، تاسو نه پوهیږئ، ښه ده چې پاتې شي. لقد ابتغوا الفتنه، په تاسو سره طلبی دوی فتنه، طلب کړی د دوی فتنه، من قبل مخکې. وقلبوا لك الامور، او اړی راړی ستاسو د پاره، ستاسو کارونه، ستاسو کارونو کې دوی خلل پیدا کړ. حتا تر دې حده پورې، جاء الحق، چې راشي حق، وظهر امر الله، او غالب بشي هغه حکم د خدای پاک، ښکاره بشي حکم د خدای پاک، دین اسلام به غالب شي. وهم کارهون، او دوی به بدګڼي د اسلام غلبه او نصرت. ومنهم، او بعض د دوی نه، من هغه څوک دی، یقولو، چې وای ائذن لی، ما ته اجازه توکا، زه نشم تلی. ولا تفتنی، او ما په فتنه کې ما چوا. جد ابن قیس، الا خبردار، فی الفتنتی، په فتنه کې، سقطو، دوی غورځېدلی دي، مخکې نه دی په فتنه کې غورځېدلی دی چې د الله حکم نه مني. و ان جهنم، او بشک جهنم، لمحیطه بالکافرین، راګیرونکې دی په کافرانو باندې. ان تصبک حسنه، که چېرته ورسېږي تاسو ته څه خوشحالي، کامیابي او نصرت، تسؤهم، نو دوی خپه شي. و ان تصبک مصیبه، او که ورسېږي تا ته څه تکلیف او مصیبت، عارضي شکست میلو شي، یقولو، دوی وایي قد اخذنا امرنا، اغشتې دی مونږ هغه کار خپل، من قبل مخکې، ښه ده چې مونږ ورسره تللي نه یو. خپل اختیارم په خپل لاس کې و یا تولو او دوی واپس شي د مجلس تاسو نه و هم فرحون او دوی ډیر خوشاله وي چې خره چې شکست وته نلوش خره چې ناکام شو قلت وته وایه پیغمبر علی یصیبنا نرسیږی مونتا الا ما كتب الله لنا مگر هغه چې لیکلی دی خدای پاک زمونږ د پاره څه چې الله لیکلی دی هغه به مونږ ته رسي هو مولانا دغه خدای پاک امدادګر زمونږ دی متولی د کارونو زمونږ دی کارساز زمونږ دی وعلى الله او په خدای پاک باندې فليتوکل المؤمنون توکل کوي مؤمنان د مؤمنانو توکل د الله په ذات باندې وي بروسه د الله په ذات باندې وي صدق الله العظیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله لا سمول استلنا عمل كل توفيق براك يا الله د منافقت د مرض نه مو ساتي یا الله اخلاص هم پزله کې راولي یا الله جندم د اخلاص خدای نصیب کې یا الله د هر قسم شیطانی دوکو وسوسو فریبونو نه په امان کې وساتي یا الله د ظالم د ظلم نه مو ساتي د مظلوم د بد دعای نه مو ساتي یا الله ډېرو مرګرو دعا د پاره وینا کړې ده شری حاجات یې دي یا الله ټول شری حاجات زمونږ پوره وګرځي مردگان د اهل اسلام زمونږ وبخ بیماران کورونو کې دي هسپتالونو کې دي یا الله شفا کامله ولا ورکي یا الله زمونږ دنیا هم ښه کړي خدای زمونږ آخرت هم ښه کړي د ځن کدن سختې مسانې کې د حشر سختې مسانې کې عملنامه راله په خیله اسرا کې د ګست از د عملنامې نه زمونږ د ټولو حفاظت وفرمای یا الله څونه اسلامي ممالک دي یا الله ته پکې اتحاد او اتفاق راولي خدای ته حفاظت وکړي د کافرو د سازشونو نه خدای مونږه حفاظت وکړي یا الله کافر پخپل سازشونو کې پخپل راګیر کې مسلمانان ته اخلاص کې سونه مجاهدین دی یا الله جهاد کوي یا الله کامیاب او کامرانی کې یا الله توفیق ولا ورکي یا الله سمره خلق په کم شکل کې خدای د دین خدمت کوي یا الله ته نصرت او امداد وکي خدای ته وسره امداد وکي یا الله ته قدم په قدم امداد وکي وصلى الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتك يا أرحم الراحمين.